hicretin 5. yılı hendek. Gelin hicretin 7. yılına gidelim. Efendimizin çok sevdiği bir hanım sahabi var. Ümmü Haram validemiz. Çok severdi onu. Musab'ın eliyle iman etmiş. Kocası Amr iman etmeyince ondan boşanmış. Meşhur sahabi Ubade İbni Samit ile evlenmiş. Efendimiz o evlilik olduktan sonra bazen o eve özellikle öğle uykusu sırasında gider ve kayyulesini o evde yapardı. Yine böyle bir gün Allah Resulü uykuya çekildiği bir anda uyanınca yüzünden tebessümler parlamaya başlamış. Ümmü Haram validemiz Efendimizin o gülüşlerini fark etmiş. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Söyler misin seni güldüren şey nedir? Ey Ümmü Haram demiş Efendimiz. Rüyamda Allah bana ümmetimden bazılarının denizler üzerinde tahtlar kurarak deniz seferlerine çıktıklarını gösterdi. Anında Ümmü Haram validemizin tavrı ne biliyor musunuz? Ya Resulallah, dua et ben de onlardan olayım. İnanıyor, ufacık bir şüphesi yok. Sahabeyi sahabe yapan da budur işte. Eğer o mübarek dudaklardan bir şey çıkmışsa onlar o dudaklardan haşa Allah'ı hoşnut etmeyecek bir şey çıkmayacağına iman etmişlerdir. Ya Resulallah, dua et ben de onlardan olayım. Orada Allah Resulü dua ediyor. Ya Rabbi, sen Ümmü Haram'ı da o deniz seferine katılan ashabımla beraber kıl. Ümmü Haram da bu duaya gönülden bir amin diyor. Efendimiz sonra bir daha istirahata çekiliyor. Bir müddet uyuyor. Yine uyanıyor. Yine yüzünden güller açıyor. Yine tebessüm halinde. Ümmü Haram bir daha soruyor. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Söyler misin seni güldüren şey nedir? Ümmetimden bazılarını büyük kalabalıklar halinde Kayser'in şehri Konstantiniye üzerine sefer yaparken gördüm. Biz zannediyoruz ki sadece Allah Resulü Konstantiniye'nin fethini bir hadiste söylemiştir. Hayır. Hicretin 7. yılı ve Efendimiz İstanbul'un rüyasını görüyor. Şimdi anladınız mı bu aciz kardeşiniz? Niçin Hazreti Peygamber'in rüyası İstanbul dedi? Rüya ile başlayan bir yolculuk bu da onun için. Ümmü Haram bir daha, ya Resulallah, dua et o seferde ben de olayım. Hayır ey Ümmü Haram diyor. Sen ilklerdensin. Yani deniz seferine katılacaklardansın. Konstantiniye sana nasip olmayacak. Allah Resulü Allah'tan aldığı bilgiyi ulaştırıyor karşısındaki sahabiye. Ümmü Haram o gün o müjdeyi aldığı için o kadar sevinçlidir ki. Ne yapar biliyor musunuz? Yıllar yılı bu müjdeyi bekler. Kaç sene? Tam 22 sene. 22 sene Ümmü Haram da Efendimiz'den öğrendiği şekliyle bu rüyayı görmeye başlar. Yaşı 80'e merdiven dayar, hastalanır yatağa düşer. Çocukları, akrabaları başucunda toparlanırlar, ağlamaya başlarlar. Ümmü Haram ölecek diye. Nedir biliyor musunuz Ümmü Haram? Ağlamayın, vallahi ben ölmeyeceğim. Efendimizin verdiği o müjde tahakkuk etmeyene kadar ben ölmeyeceğim. Tam 86 yaşına kadar yaşayacaktır. Hicretin 29. senesi. Günler Hazreti Osman'ın hilafet günleri. Hazreti Osman da o gün Allah Resulü'nün gördüğü rüyanın aynısını görüyor. O da o günlerde İstanbul'u görüyor rüyalarında. İstanbul üzere seferler için hazırlıklar yapıyor ve şu karara varıyor Hazreti Osman. Eğer biz İstanbul'u fethetmek istiyorsak bize denizin ortasında hava alacak bir yer lazım. Neresi olsun burası? Akdeniz'in ortasındaki Kıbrıs. Ve Kıbrıs üzerine Hazreti Osman bir sefer düzenler, ordular gönderir. Ümmü Haram ve kocası Ubade İbni Samit bunu duyunca hemen o ordunun içerisine dahil olurlar ve o sefere katılırlar. Fetih tamamlanır, Kıbrıs fethedilir. Ümmü Haram validemiz 86 yaşında, fethin hemen akabinde binekten düşerek orada yaralanır ve şehit düşer. O da orada isteğine kavuşur. Halen oradadır, Kıbrıs'tadır. Kıbrıslılar hala sultan derler ona. O sultandır. Hanımlar aleminin sultanlarından biridir ve Kıbrıs'ın fatihidir. Halen orada, o coğrafyada hizmet etmektedir. Çünkü biz onlara metfundur demiyoruz. Onlar orada meskundur. Aynen Ebu Eyyub El Ensari'nin burada meskun olduğu gibi. Bakın hicretin 7. yılı Allah Resulü nasıl bir hedef belirledi yanındaki insanlara ve sahabisine ve ondan sonra gelen nesillere. Orada somut bir yer gösterdi. Konstantiniyye dedi. Konstantiniyye denilen yer işte bizim ayak bastığımız şu topraklar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtimal ki bu sözünden sonra, yani Ümmü Haram'a söylediği bu rüyasından sonra daha somut bir söz söyleyecektir. Açın Buhari'nin Tarihül Kebir'ini, o sözü göreceksiniz. Açın Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini, o sözü göreceksiniz. Açın İbn Kani'nin Mu'cem'ini, o sözü göreceksiniz. Açın Bezzar'ın Müsned'ini, o sözü göreceksiniz. Açın Hakim'in Müstedrek'ini, o sözü göreceksiniz. Ve daha nice kaynaklarda. Ne diyecek Efendimiz? Konstantiniyye bir gün muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emirdir. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Bir hedef bu. Bir rüya. Allah Resulü bunu hicretin 7. yılından sonra söylüyor. Sahabenin yüreğine bu rüyayı öyle bir ekiyor ki her bir sahabi bu rüyayı görmeye başlıyor. Ve daha o günler, bu tohum ekildiği günlerden itibaren sahabenin hedefi bellidir. Neresi? Bu coğrafya. O günlerden beri bu coğrafya üzerine hesaplar yaparlar. Ve size bir şey söyleyeyim dostlar. İstanbul'un hatırına onlarca şehir fethedilir, biliyor musunuz? İşte Kıbrıs'ta Osmanlı'nın hatırı, İstanbul'un hatırına fethedilmedi mi? Kudüs bile İstanbul'un hatırına fethedilmiştir, biliyor musunuz? İkinci fethi. İkinci fethini Selahaddin Eyyubi kendine bir rüya olarak, bir sevda olarak belirlediği zaman hocası Nüreddin Mahmut'tan şunu öğrenmişti. İki yerin rüyasını göreceksin. Kudüs'ün ve İstanbul'un. O rüyalardan biri gerçekleşmiş. Nasip olmuştu, biri olmamıştı. Ama o coğrafya dahi İstanbul'un hatırına Selahaddin Eyyubi'nin yüreğine ekilmişti. Onlarca coğrafya yine İstanbul'un hatırına fethedilmişti. Biliyor musunuz Avrupa'nın dahi İstanbul'un hatırına fethedildiğini? İspanya'nın, Endülüs'ün İstanbul'un hatırına fethedildiğini biliyor musunuz? Endülüs'ün iki komutanı, iki yiğit, Tarık İbni Ziyad, Musa İbni Nusayr, atlarını denize doğru sürdükleri zaman şunu diyorlardı. Ya Rabbi, eğer şu deniz karşımıza çıkmasaydı, vallahi senin risaletinin mesajını daha ötelere taşıyacaktık. Daha öteleri neresi? İstanbul'dan başka öteler mi var? Hedef o, rüya o, sevda o, aşk o. Endülüs dahi İstanbul'un hatırına fethedilmiş bir coğrafyadır. İşte sahabe o gün Allah Resulü'nün yüreklerine ektiği o tohumun bir karşılığı olarak yıllar yılı bu sevda ile yanıp tutuşmuşlardır. Çok değil dostlar. Kaç yıl sonra biliyor musunuz? Sahabenin ayak izlerinden bahsedeceğiz şimdi. Buraya gelen ashabtan bahsedeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğer Konstantiniyye'nin fethine dair söylediği o söz hicretin 7. yılında söylendiğini kabul edersek bu sözün üzerinden sadece ve sadece 42 yıl geçtikten sonra İslam orduları buranın surlarına dayandılar. Devir Muaviye bin Ebi Sufyan devri. Hicretin 49. yılı ve Muaviye'nin emriyle bir ordu tertipleniyor. Ordu yola çıkacak. İstanbul'u fethetmek için bu topraklara doğru gelecek. Kaç kişilik bir ordu kaynaklarda sayıyı bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek, bir hakikat var ki o ordunun içerisinde 63 tane sahabe var. En meşhurlarını biliyoruz. İşte burada meskun olan Ebu Eyyub el-Ensari onların en başındaki komutanlardan bir tanesidir. Ebu Şeybe el-Hudri onlardan bir tanesidir. Şu isimlere dikkat edin. Bu ikisi şu anda İstanbul'da metfun, İstanbul'da meskundur. Ama gelip de dönenler de var. Kim? Ordu komutanı Fudala İbni Ubey onlardan bir tanesi. Yiğit mi yiğit bir cengaver. İstanbul'un toprakları ona çok şey borçlu. O ilk ordunun komutanıydı. İkinci komutan Süfyan İbni Avf. O da sahabedendir. O da bu topraklarda Allah Resulü'nün rüyası gerçekleşsin diye kılıç sallamış yiğitlerden biridir. Bu kadar mı? Hayır dostlar. Bir isim söyleyeyim de şöyle bir silkelenin. İstanbul'da kimin ayak izleri var hatırınızdan çıkarmayın. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin. O da bu topraklara ayak basanlardandır. İlk ordunun içerisindedir. O da buraya Ebu Eyyub el-Ensari'nin yanında gelmiştir. Üç Abdullah da buraya gelmiştir. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Zübeyir. Taşı toprağı altın mı şimdi İstanbul'un? Aynı fikirdeyiz değil mi? Bu kadar yiğit ayak basar da bu coğrafya taşı toprağı altın olan bir coğrafyaya dönüşmez mi dostlar? Bunlar ve daha niceleri. Ve bu ilk ordu 63 tanesi sahabe ise geri kalanı da tabiindir. Aynen Diyarbakır'daki gibi. O yiğitler Anadolu'nun o coğrafyasını o zorlu şartlar içerisinde kilometrelerce yol yürüyerek bahardan yola çıkıp ta kışa varıncaya kadar ancak Kadıköy'e kadar gelebilmişlerdir. Kadıköy'e geldikleri zaman mevsimler kış olmuş. Hayatlarında kar görmemiş o insanlar İstanbul'da karla tanışınca hastalanmış, zorlanmış ama yine de seferi tamamlama adına ellerinden gelen ne varsa ortaya koymuşlardır. Demişlerdir ki komutanları, eğer biz böyle bir mevsimde saldırıya geçersek bütün ordu zarara uğrayacak. İyisini bekleyelim bahara kadar. Kıştan bahara kadar Kadıköy'de meskun olmuşlardır. O günler İslam ordusunun donanması da Ege Denizi'ni kullanarak Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya doğru tam 1700 parçalık bir donanmayla gelip dayanmıştır. Baharın başlamasıyla Kadıköy'deki İslam askerleri İstanbul surlarına doğru, donanmadaki İslam donanması da denizdeki İslam donanması da denizden İstanbul'a doğru harekete geçmiştir. Günler süren bir kuşatma. İşte o kuşatma sırasında Ebu Eyyub el-Ensari hastalanmış ve vefat etmiştir. Vefatı sırasında aynen biraz önce söyledim ya size Habbab İbni Eret'in söylediği cümlenin aynısını orada söylemiştir. Ben ölürsem benim bedenimi götürebileceğiniz en son noktaya kadar götürün ve oraya defnedin. Niçin dostlar? İnanıyorlar. O rüyanın gerçekleşeceğine dair en ufak bir tereddütleri yok. Bizim sağlığımızda yapamadığımızı hiç değilse ölümümüzde bedenimiz yapsın diye oraya vardırıyorlar cesetlerini. Ve Ebu Eyyub El Ensari'nin oradaki hizmetidir aslında bugün bu fetih ve ondan sonraki gelişmeler. Ebu Eyyub El Ensari gelmeseydi İstanbul'a, o 63 tane ilk neslin yiğitleri o ordunun içerisinde yer almasaydı, Allah aşkına söyler misiniz? Sonrasında gelen nesiller öyle bir ilhamla hareket etmeselerdi, bugün İstanbul İstanbul olur muydu? Bugün İstanbul İstanbul olur muydu? Bugün İstanbul'da iman namına bir şey olur muydu? Bunlar Fatih'i ortaya çıkaran süreçtir aslında. Sahabenin o aşkı olmasaydı, Allah Resulü o rüyayı görmeseydi, sahabe o rüyayı gerçekleştirme adına bu gayreti ve çabayı ortaya koymasaydı, bugün bu coğrafya yoktu. Ebu Eyyub El Ensari için bir şey söylemek isterim dostlar, tam bu noktada. Aslında bugünün dünyasına bakan çok önemli bir mesaj bize söyler o hayatıyla, o ortaya koyduğu kametle. Ebu Eyyub El Ensari ilklerdendir Ensar'ın. Musab'ın vesilesiyle iman etmiştir. İman ettiği zaman da 45 yaşındadır. 45 yaşından sonra Allah Resulü'nün arkasında 10 yıl geçirecektir. 10 yıllık hayatı boyunca bir an olsun Efendimiz'den ayrılmayacaktır. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mute'de, Allah Resulü neredeyse, hatta nerede değilse bütün cihatlarda yer alacaktır. Efendimiz vefat edince Ebu Eyyub El Ensari Ali'nin arkasında yürüyecektir. Sordukları zaman niye böyle? Aynen Hint bin Ebu Hale'nin söylediği sözü söyleyecektir. Hint bin Ebu Hale'yi hatırlıyorsunuz değil mi? Hazreti Hatice'nin ilk kocası Ebu Hale'den olan oğlu. Ki Hasan ve Hüseyin dayıcığım derlerdi o yiğide. Hint bin Ebu Hale şunu demişti ona sorulduğu zaman. Neden Ali'nin arkasında geziyorsun dedikleri zaman. Siz hissetmiyor musunuz? Ali'den Muhammed'in kokusu geliyor diyecektir. Aynı söz Ebu Eyyub El Ensari'nin dilinde. Ali'den Muhammed'in kokusu geliyor diye Ali'nin arkasından bir an ayrılmayacaktır. Ali neredeyse o orada. Cemel'de, Sıffın'da, Nehveran'da her yerde Ali ile beraberdir. Nehveran'ın arkasında Hazreti Ali İbni Mülcem'in o bahtsız kılıcıyla şehit olunca Muaviye bin Ebu Sufyan İslam devletinin halifesi olarak hilafetini ilan ettikten sonra İstanbul seferi için ordu çıkaracaktır. En başta o orduya koşan Ebu Eyyub El Ensari'dir. Birileri merak ediyor. Diyor ki Ebu Eyyub El Ensari'ye, sen düne kadar Muaviye karşı kılıç sallıyordun. Düne kadar onun karşısındaydın. Hep Ali'nin yanında yer aldın ve onunla birlikte savaştın. Şimdi Muaviye İstanbul'a bir ordu gönderecek. Sen o ordunun içerisinde yer alıyorsun. Bu çelişki değil. Ne diyor biliyor musunuz? Allah aşkına bu cümleyi iyi anlayın. İyi anlayın da benim şu anda size anlatamadığım dertlerimi de bu cümleyle birlikte anlayın. Ebu Eyyub El Ensari'nin dediği cümle şu. O başka, bu başka. Niye peki? O bizim iç sorunumuz. Bu ise Allah Resulü'nün koyduğu bir müjde. Şimdi biz içimizdeki ihtilafları bahane ederek Efendimizin koymuş olduğu o rüyayı, o hedefi gerçekleştirmeyecek miyiz? O başka, bu başka. Eğer o gün Ebu Eyyub El Ensari o insanları dinleseydi de bu ordunun içerisine yer almasaydı dostlar, İnanın İstanbul'un aşkı sonraki nesillerin yüreğine bu düzeyde ekilmezdi. Ebu Eyyub El Ensari dinlemedi onları. Kaç yaşındaydı biliyor musunuz İstanbul'a geldiği zaman? İki rivayet var bu konuda. Eğer miladi 576'da doğduğunu kabul edersek, Ebu Eyyub El Ensari İstanbul'a geldiği zaman 93 yaşındaydı. Eğer miladi 580'de doğduğunu kabul edersek, Ebu Eyyub El Ensari İstanbul'a geldiği zaman 89 yaşındaydı. 89-93. 60'da biz emekli oluyoruz. Ama emeklilik yok Risalet davasında. Kullukta emeklilik yok. Son güne kadar atın sırtında ve en sonunda da böyle bir karşılık, böyle bir mükafat. İşte Ebu Eyyub El Ensari'nin de içlerinde bulunduğu o yiğitler, ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen yine de Rumların o hakim tepelerini, o sağlam kalelerini aşamayacaklar ve buradan geri dönmek zorunda kalacaklar. Bu seferin üzerinden 3 ya da 4 sene geçecek. Yine Muaviye bin Ebi Sufyan İslam devletinin halifesidir. Yine bir ordu gönderecek buraya doğru. Bu sefer ordunun komutanı Cünade İbni Ebu Umeyye'dir. Kalabalık bir ordu İstanbul'a gelir ve Ebu Eyyub El Ensari gibi bazı yiğitler, ondan sonra o hayatta olan sahabilerden bazıları o ordunun içerisindedir. Ne olacak biliyor musunuz? Tam 7 sene o ordu İstanbul'dan ayrılmayacak. 7 sene boyunca surları aşmanın yolları zorlanacak ama bir türlü nasip olmayacak. 7 senenin sonunda bu ordu da geri dönecek. Ondan sonra büyük kuşatmalar 24 tane, 2 de bu 26 tane. Bir de bunun dışında başka kuşatmalar var. Eğer Evliya Çelebi'nin verdiği rivayeti kabul edersek 60 kuşatma geçirecek İstanbul. 60'ında da Allah Resulü'nün rüyası gerçekleşmeyecek. Rüya ne zaman gerçekleşecek? Efendimiz hicretin 7. yılında İstanbul'un rüyasını gördüyse eğer, o zaman miladi 630'du. 1453'te 21 yaşındaki bir delikanlı aynı aşkla, aynı sevdayla, aynı rüyayla İstanbul'un surlarına dayandığı zaman 832 yıl sonra o rüya gerçekleşmiş olacak. Böyledir işte dostlar. Peki niye onlara değil de 21 yaşındaki bir delikanlıya bu nasip oldu? İstanbul pahalı bir şehirdi. Çok bedel ödenmeliydi. Ucuz olmadı dostlar. 60 kuşatma diyoruz. 800 küsür sene diyoruz. Siz varın hesap edin. 60 küsür kuşatmada buraya dökülen kanları, buraya dökülen terleri ve gözyaşları. 800 yıllık, 800 küsür yıllık o büyük yürüyüşün en sonu 21 yaşındaki bir delikanlıya nasip olacaktı. Niye peki? Babası da çok istemişti 2. Murat. Dedesi Yıldırım Beyazıt da çok istemişti. Niye onlara değil de 21 yaşındaki o delikanlıya nasip olmuştu? O 21 yaşındaki delikanlı 8 yaşında daha küçücük bir çocukken aynen Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi İstanbul'un rüyasını görmeye başlamıştı. 8 yaşında rüyayı görmeye başlarsanız elbette ki 21 yaşında fatih olursunuz. 8 yaşından itibaren onun aklından bir türlü çıkmıyordu. Her gece sabahlara kadar acaba ne zaman diye gözyaşı dökerdi. Molla Gürani'nin dizlerinin dibinde fetih için, fethin şarkıları için ilim öğrenir, onun için dirsek çürütürdü. Gecesinde o, gündüzünde de atını sürer İstanbul surlarına, sen benimsin, benim olacaksın diyordu. Eğer böyle bir aşk, böyle bir sevda olursa İstanbul'un fethi tabii ki o delikanlıya nasip olacak. İşte dostlar, İstanbul dersek Bunların hepsini deriz. Daha neler neler deriz de bu kadarla ben yetineyim. Dikkat ettiniz mi? 3 tane sultan söyledim size konuşmanın içerisinde. 3 sultan. Hala sultan, Eyüp sultan, Fatih sultan. 3 sultan aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü o rüyanın gerçekleşmesi yolunda elinden gelen her şeyi ortaya koymuşlardı. O 3 sultanın benim zihin dünyama söyledikleri bir mesaj var. Onu sizlerle paylaşmak isterim son söz olarak. Hala sultan dediğimiz Ümmü Haram'dı değil mi? Ümmü Haram validemiz bizi muhatap almıyor. Hanımları muhatap alıyor. O hanımlara hitap ediyor. Diyor ki, ey İslam ümmetinin hanımları, siz risaletin davasına hizmet etmeyi erkeklerin işi mi zannettiniz? Hayır. Bu işin yaşı yok, başı yok, cinsiyeti yok. Ben 86 yaşındaydım. Kadın halimle ta Kıbrıs'a kadar dayandım. Sadece ve sadece beni Kıbrıs'a götüren Allah Resulü'nün söylediği o rüyayı gerçekleştirmekti. Siz de eğer Allah Resulü'nün gördüğü rüyaları görürseniz size biçilen rolleri de doğru bir biçimde anlarsınız. O zaman bu davanın sadece erkeklere has olmadığını anlar. Ben kadın halimle ne yapabilirim ki demez. Elinizden geleni ortaya koyarsınız. İşte Ümmü Haram ümmetin hanımlarına hala sultan olarak bunu söyler. Peki ikinci sultan Ebu Eyyub El Ensari değil mi? Bizim komşumuz, aslında biz onun komşusuyuz. Allah komşuluğa layık etsin bizleri. O öyle bir hizmet ediyor ki orada, vardığınız zaman binlerce kilometre uzakta Medine'nin kokusunu o ufacık yerde hissediyorsunuz. Çünkü oradaki hizmeti devam ediyor onun. Ebu Eyyub El Ensari ümmetin beylerine hitap ediyor. Ey beyler diyor. Buraya biz çok bedel ödedik. Bu toprakları almak kolay olmadı. Neler neler yaptıktan sonra biz burayı elde ettik. Ve burayı şimdi size emanet ettik. Emanete ihanetin ne olduğunu siz hesap edin. Eğer bu toprakların hakkını ödemez de yarın bu topraklara ihanetle karşı karşıya gelirsek iki elimiz iki yakanız dolur. İster misiniz Ebu Eyyub El Ensari ile böyle karşı karşıya gelmeyi? Allah kimseyi o hale düşürmesin. İşte Ebu Eyyub El Ensari ümmetin beylerine, yatan beylere, bizlere yani risaletin mesajlarını duymasına rağmen halen ben ne yapabilirim ki diye sorup kendi sorumluluklarına karşı kulak kapatan bizlere çok şey söylüyor. 93 yaşında atının üzerinde zor duran biri buralara gelmişse eğer bize söylenen çok şey vardır. İşte Ebu Eyyub El Ensari, Eyüp Sultan olarak bize bunları söyler. Ya üçüncü sultan, 21 yaşında bir delikanlı. O da der ki benim muhatabım delikanlılar. Kız erkek fark etmez. O yaşı genç olanları muhatap alır. Onun mesajı da şudur aslında. O der ki, bakın benim adım şu anda anılınca, İki sultanın altına benim adımı yazdılar. O iki sultan iki sahabiydi. Biri hanım biri erkekti. O iki sultan Araptılar. Allah Resulü döneminde yaşadılar. Ben o zamanı da o mekanı da görmedim. Ama bugün benim adım 800 küsür sene sonra onların adının altına yazılmışsa ve ben sahabenin ikliminde adım anılacak bir kametin sahibi olmuşsam bunun bir tek sebebi var. Peygamberin rüyasını görmek. Aynı rüyayı görür siz de o rüyanın gerçekleşmesi için gayret ederseniz, unutmayın, adınız sahabenin iklimine yazılır. Peygamber görmeden sahabe olmak gibi bir şerefin sahibi olursunuz. 21 yaşındaki bir delikanlı, ümmetin tüm delikanlılarına, gençlerine bunu söyler. İşte üç sultanın bize bakan yöndeki mesajları da böyle. Ne diyelim dostlar? Allah duyanlardan etsin. Allah anlayanlardan etsin. Allah kavrayanlardan etsin. Allah bu topraklara ekilen iman tohumlarını zayi edenlerden etmesin. İnşallah taşı toprağı altın olan bu topraklarda o ekilen tohumlara layık bir kamet hepimize nasip eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.